بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كيف نترى شرنة تسعة مزي وذو الحجة mwaka 1441. Katika darsa ya mukhtasar sahih Muslim, Imam Abdul Azim ibn Abdul Qawi Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala, tuendelea na kitabu al-iman, ikiwa leo insha Allah ta'ala somo mlango babu ayu dhambi akbaru, ayu dhambi akbaru. قال رحمه الله تعالى: باب أي الذنب أكبر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ ونموجكتك مصحابة alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam ni dhambi ipi kubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadha hirsu as-sahabati ala ma'rifati ash-shar litawqih. Na hapa tupata faida upa waliokuwa nayo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum katika kuijua shari ili wajiepushe na shari kama ile. Fasahaba radhiyallahu anhum kanu yasaluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ash-shari kama kanu yasaluna an al-khair, يسألون عن الشر لاجتنابه. الصحابة ولكوا كم وليزم توم صلى الله عليه وسلم كوسو شاري كما فيهم وليز كوسو خيري هو يوليزي شاري إلي كجيب شنايو. حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. واتو سيما ولكوا كموليزم توم صلى الله عليه وسلم كوس خيري لكن ميمن لكوان كموليز كوس شاري كونيني سيكو سباب أي بند شاري أو غوبا isije ile shari ikampata. Na hivi ndivyo wanavyotakikana Muislamu kuwa aijue khairi ili aifuate, na ajue njia za shari ili ajiepushe nazo. Ndio maana ikawa kwa Muislamu ni dharura na ni wajibu kuisoma tauhid na kuifahamu na kuifuata na kuisoma shirk, ili asije akaingia na kutumbukia katika shirk bila ya kujijua. Ya Rasulullah, ayu dhambi akbaru inda Allah, ni dhambi gani kubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Qala, an tad'uwa lillahi niddan wa huwa khalaqak. An-niddu huwa al-mithlu, nidd ni mfano, kafananisha vitu viwili. Waqila huwa al-diddu, na wengine katika wanaoviona sema ni dhidd, kinyume, sababu tauhid kinyume chake ni shirk. Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, katazo la kwanza kabisa alilolikataza ukianza kuanzia suratul Fatiha, utakutana na aya fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, msimjaalie Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na yeye miungu wengine. Wa antum ta'lamun, hali ya kuwa mnajua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyewaumba, ndiye anayewapa riziki, ndiye anayewafisha, ndiye aliyewapa uhai. Ar-rububiyya ni jambo ambalo kila mwanadamu ameumbwa alijua. Sasa ikiwa wajua kuwa yeye peke yake ndiye aliyeumba, yeye peke yake ndiye anayepeleka huu ulimwengu, yeye peke yake ndiye mwenye kutoa riziki, na yote anawafanyia Allah subhanahu wa ta'ala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Walmushrikuna qad ja'alu lillahi ta'ala aliha, na washirikina wameweka pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala miungu wengine, kwa wakawafananisha na Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwapelekea sehemu katika ibada. Na hili jambo watalikiri watakapoingia katika moto. Qalu tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawikum birabbil alamin. Kuwakiri kuwa waliwasawazisha wale walioabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, wakawaweka sawa na Allah subhanahu wa ta'ala. An tad'u lillahi niddan wa huwa khalaqak, ay a'zamu adh-dhunub ash-shirk billah, dhambi kubwa kabisa ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Akbaru al-kabair al-ishraku billah. Na hii pia imekuja katika hadithi ya Abi Bakrata radiyallahu anhu wa ghairu, hadithi ya Abi Bakrata wa ghairihi, akbaru al-kabair al-ishraku billah, dhambi kubwa kabisa ni dhambi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukitizama katika madhambi, dhambi ya shirk ndiyo dhambi ya pekee ambayo husababisha amali zote alizozifanya mja kukataliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, la in ashrakta la yahbatanna amaluk walatakunanna min alkhasirin. Haya maneno aambiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye yuko mbali kabisa na jambo la ushirikina. Lau kama utafanya shirki wewe, lau kama utanishirikisha wewe, la yahbatanna amaluk, amali yako yote itaharibika, sikubali hata amali moja. Wala takunanna min alkhasirin, na utakuwa katika wale waliokula hasara. Na hili hakuambiwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam peke yake, bali katika asema wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk walatakunanna minal khasirin. Haya maneno waliambiwa mitume wote. Sasa ikiwa mitume wa Allah waambiwa maneno kama haya kuhusu shirki, sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul an'am alivyotaja orodha ya mitume wake, wengi aliwataja, kama sikukosea mitume 17 aliwataja, kisha akasema walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu, lau kama wangenishirikisha pamoja na daraja ya juu waliokuwa nao hawa mitume, la habita anhum ma kanu ya'malun, amali zao zote zingelikuwa ni patupu, hawana chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa mitume, mitume wa Allah watajwa kwa majina, orodha ndefu ya mitume yatajwa, kisha Allah pale chini anasema walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu. Ashirku billah ndiyo dhambi ya pekee ambayo Allah hamsamehe mwanadamu akifanayo, ama akiwa yuko hai akatubia, Allah amsamehe, lakini akafa hali ya kuwa mshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, huyu kusha khalidan mukhalladan fi an-nar, sallallahu alaihi wa sallam. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala hasamehe dhambi ya shirki, madhambi ambayo ni chini ya shirki huenda akamsamehe mja wake, lakini hili dhambi la shirki akifa nalo mja huyo yuenda milele ndani ya moto wa jahannam, aliyadhu billah, haramun alayhi aljanna, ni haramu kuingia peponi. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suratul maida, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala akafa na shirki, ni haramu kwake yeye kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, huwa haingii peponi. Sasa haya yote aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala na mengineyo mingi katika kitabu chake yaonyesha uzito wa dhambi ya mtu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana ukaona da'wa ya mitume wote, mitume wote wa Allah walipotumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ilikuwa jambo la kwanza wanaloliamrisha ni tauhid, na jambo la kwanza wanalikataza nini? Ni shirki. Bali Allah hakutumiliza mtume wa kwanza aliyemtumiliza isipokuwa kwa sababu ya dhambi ya shirki. Nuh alayhi salatu wassalam ndiye mtume wa kwanza aliyetumwa kwa watu wa ardhi, na kabla yake kulitokea madhambi, binadamu kukosea, bali kulitokea mauaji. Watlu alayhim naba abnai adam bilhaq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak. Kwa wale watoto wa Adam alayhi salam wa kwanza, wale mmoja alimuua mwenzake ambao walikuwa kabla ya Nuh alayhi salatu wasalam, Allah hakutumiliza mtume wa kukataza kuua kwa mfano, pamoja na kuwa ni dhambi kubwa, nenda kawaonye wasiue, pamoja na kuwa hili dhambi la katazwa katika sheria zote, dhambi hili la katazwa, lakini ilivyotokea dhambi ya ushirikina, Allah subhanahu wa ta'ala akamtumiliza mtume wake Nuh alayhi salatu wasalam, kuonyesha kuwa shirki ni kubwa zaidi hata kuliko dhambi ya kuua, pamoja na kuwa dhambi ya kuua ni dhambi ovu kubwa. Annahu man qatala nafsan bighayri nafsin au fasadin fil ardi fakaannama qatala an-nasa jami'a, mtu akiua nafsi moja uzito wa dhambi yake ni kama aliyeua watu wote, si mchezo. Fakaannama qatala an-nasa jami'a, nani anaweza kubeba madhambi kama? Na pamoja na uzito wa hii dhambi, shirki ni kubwa, ni zaidi ya hii. Huyu sahaba aliulizia dhambi kubwa ni ipi? Ya kwanza kabisa aliyotaja Mtume sallam ni shirki. Na hapa yatuonyesha dharura ya Muislamu kuwa ni wajibu juu yake ajifundishe hii shirki nini, ili ajiepushe nayo. Ikiwa haijui shirki, vipi atajiepusha na hii shirki wakati yeye mwenyewe haijui? Pengine labda yuko ndani ya shirki na yeye hajui, na akafa na shirki, sallallahu alaihi wasallam. Na hapa pia tupata faida ya kuwa ikiwa dhambi kubwa ni dhambi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, sio sawa kwa mtu kusimama mbele ya wale wanaolingania katika tauhidi na kukataza shirki na kusema kuwa sisi ni Waislamu. Kwa nini twalinganiwa katika tauhidi? Kwa nini twakatazwa shirki na twajua? Mtume wa sallam aliwatajia masahaba kuwa hii ndio dhambi kubwa katika madhambi yote, na masahaba wakaifahamu shirki ukajiepusha nayo, na masahaba walikuwa wakiulizia shari ili kujiepusha nayo. Hauwezi kuwa wewe ni mcha Mungu zaidi kuliko masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mara nyingi wale wanaosema kuwa sisi ni Waislamu tumeifahamu tauhid na tuijua shirki, wallahi kadhaba. Lau kama angelikuwa ni mkweli iweijua tauhid na iweijua shirki, asingesema maneno kama hayo. Au labda awe yeye ni mbora kuliko Imamul Hunafa Ibrahim alayhi salatu wassalam alipomuomba Allah na kusema wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ikiwa Ibrahim aogopea kuabudu masanamu aliyeyavunja kwa mikono yake, mimi na wewe nani? Si chochote. Ndiyo pale mmoja katika salaf akasema wa man ya'manu ala nafsihi ba'da Ibrahim, nani ambaye aaminisha nafsi yake kuwa hata angukia katika shirki baada ya Ibrahim alayhi salam kuwa kuiogopea shirki. Bali katika udhaifu wa imani ni mtu kutojiogopea shirki, na katika kuonyesha imani yako ina nguvu ni mtu kujiogopea kuangukia katika ushirikina. Kwa sababu huu mfano mzuri tunao kwa nani? Kwa Ibrahim alayhi salatu wassalam. Qala thumma ayyu, قال صلى الله عليه وسلم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، أي أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك ويشاركك في طعامك وشرابك فينقص من رزقك شيئا. ومو امتتواكو وكتشليا أتكولا pamoja na wewe أتشركيانا na wewe katika kula na kunywa riski yako ipungue kidogo. Ogopa riski itapungua. Na hii ni maana ya aya wala taqtulu auladakum khashyata imlaq, msiwaue watoto wenu kwa kuchelea na kuogopea kuwa mtapata umaskini na ufakiri, yani khaufan min alfaqr. Wa hadhihi ahadu asbab alwa'd fi aljahiliya, hii ni mojawapo wa sababu iliyowapelekea watu wa jahiliya wakawa wawaua watoto wao na kuwazika wakiwa hai. Walikuwa wakiwaua kwa kuogopea umaskini. Allah subhanahu wa ta'ala akawabainishia kuwa yeye awapa riziki waja wake wale wazazi pamoja na watoto wao. Wanaha an qatli alwalad khawfan min alfaqr, Allah akakataza kuwaua watoto kwa kuchelea ufakiri. Na baadhi ya Waislamu waangukia katika maana kama hii, fayamna'u ahlahu min alhamli khashyata an yakthura waladuhu fatadhiqu ma'ishatuhu. Kuna baadhi ya watu wawazuia wake zao kuzaa kwa kuchelea kuwa watoto watakuwa wengi na maisha magumu. Sema hivyo, mimi nishawasikia baadhi ya watu na maneno kama haya, maisha magumu bwana, ana watoto wangapi? Wawili kwa mfano, ama watatu ama mmoja tu, atosha. Sijui kusema ukweli, yani ameumbwa mwanamume kupenda watoto, yani kuwa na watoto wengi. Bali wakati wa jahiliya pia hili likwepo, kwa wale watu wa jahiliya walikuwa wakijivuna na wale watoto wengi waliokuwa nao. Bali Allah akamtaja Al-Walid ibn al-Mughira katika neema alizowapa, alizompa huyu wabanina shuhuda, alimjaalia watoto kila anapokwenda wako na yeye, na watoto wake nani, kina Khalid ibn al-Walid, kina nani, kabla ya kusilimu, vijana vijana wapijana kweli kweli wako na yeye, watembea kila mahali, kila mtu amuogopa, atembea na vijana wengi, mtu ana watoto kama 15-20, atembea na jeshi zima limeketi na mzunguka hivi, alafu atembea katikati na huwa mbeba silaha, yule mbeba silaha wakati wa jahiliya. Kwa wakawa watu wamuona watoto wake wako pale wakati wote anapohitajia, watoto wake wako pale. Walikuwa hivyo wanaume. Kuna mmoja mmemuona, mashaallah, amekuja na mtoto wake, mashaallah, huyu wangapi wa pili, mashaallah, Allah kuongeze, tena mimi nikamwangalia mwanzo, nilifikiria ninakosea, sijekawa si baba mama huyu, kumbe mbaba, baba sema hivyo. Ati haya watosha wawili. Eh, baba we mzima, wawili ikiwa Allah ankujaalia, basi ashajaalia Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kama nafasi iko, kwa nini ufunge eti kizazi cha mkewe asizae tena kwa sababu yako? Kwa nini wafanye hivyo? Ah, taabu. Aona kana kwamba yeye ndiye anayetoa riziki, na anayetoa riziki ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kuangalia namna gani. Na hapa hatuzungumzii suala la kuwa ikiwa mwanamke hana nguvu za kuweza kujifungua mara kwa mara, hii ni masala mengine. Sisi tuzungumzie ambaye hana sababu ya kisheria, kisha kusudi afunga kizazi chake kuwa mimi nataka idadi ya watoto kadhaa. Kuna watu watamani kupata kizazi, watamani. Leo Allah amekujalia wewe wafunga. وهذا لا شك اعتقاد جاهلي, هي اعتقاد جاهلية. ولا يجوز للإنسان أن يقلل ولده, أي يوزكم تو وفني وشاش وشوف إيه أنغاليا كنا باذي أنش زوالي أنبوم نو ونشيا في دولي ونندليا وزازي ويدي وزامت وتموجة كشباس وفنغ كزازي wawili waza mtoto mmoja. Kwa akifa baba na mama amewacha mtoto mmoja. Kwa baada ya muda ile generation itabakia nusu yake. Nusu yake. Je, hamjasikia kuna serikali nyingine zawalipa wazazi ili wazae? Eh, naam. Walipo eti watu wazae, si mji Afrika. Sio mzazi azae, mzo tatolewa vichokoro vingi sana hivi tambua. Hawa nshaanza na wakumi hao. Nenda. Naanza na hawa kumi ya au tanilipanga na ndo shampa ruhusa sasa. Lakini jamaa na hivyo hivyo pia, na tena serikali zao huwalipa na juu yake hawazai. Muislamu usiwaige wale, usiwaige, faida yake ni kubwa sana kwako wewe. Mwanzo wakithirisha watu wanaokuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na kila ibada wanaoifanya. Mtume anasema والولد من سعي أبيه, كلا عبادة أنو يفاني ولمتوتو واندكي وثوابو يمزازي بلا يكو سيما يفكي يسفكي سيمويمو ووي مادامو ندي سبابو يكو جايا بدنياني كلا أنا چوكي فاني كتك عبادة نبيونا نصيب يكو سسا علينا وتوتو وويدي وصوالي كونفانو نمونجيني الله ممجي علي وتوتو شرين تانو وصوالي وتكو ساوا كويني mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, daraja yake yuko mbali sana kuliko wewe. Kwa watoto ni neema na faida nyingi sana zapatikana katika hili jambo, kuendelea kizazi, wanadamu kuwa wengi, kuendelea kuishi wa hakadha. Kwa mtu asiwe na fikra hizi na itikadi hizi mbovu, Allah amezirudi itikadi hizi chafu na kuambia wala taqtulu auladakum khashyata imlaq, msiwaue watoto wenu kwa kuchelea ufakiri. Na fikra hii haiko kwa Muislamu, iko kwa watu ambao hawaitakidi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayewafanyia mambo yao. Kuna watu wanashaka. Sasa mimi nashangazwa, kuna baadhi ya Waislamu wazungumza maneno kama ambaye anashaka kuwa kuna malaika, mtoto akiwa ndani ya tumbo la mama yake, mtu wa yu'maru bikatbi rizqihi, riziki yako wewe ushaandikiwa. Wallahi kwenda mbio zaidi kwako hakukuzidishi riziki yako wala kukuongezei katika maisha yako. Yale yale uliyoandikiwa utajaliwa hivyo hivyo. Ni wewe ujipange tu. Na kila mmoja riziki yake ameandikiwa. Na ndio maana huuliza. Si kitambo hivi nimeona clip moja ya kijana mmoja wa Yemen, nafikiri ana watoto karibu 30 hivi. Yemen. Ana watoto kama 30. Ati yule mwanahabari amuuliza, alafu wala vipi hao? Katika swali alimuuliza, alafu waishi vipi wala vipi hao wote? Sema sikia, Allah yawaruzuku. Jawabu zuri sana. Allah ndiye anayewapa riziki. Allah yuwapa riziki waishi. Subhanahu wa ta'ala. Qala thumma ayyu? Qala an tuzaniya halilata jarika. Al-halilatu hiya az-zawja. Summiyat halila li'annaha tahillu lir-rajul. Halila ni mke. Mke wa mtu ameitwa halila kwa sababu ni halali kwake. وقيل لأنها تحل معه أي تسكن معه حليلة بسبب يعيش بموجة نمو. ومعنى تزاني أن تزاني أي أن تزني بها برضاها وأتزيني نمك وجيرانياكو هل يكون يلمك يكراذي كفن يكتنو كشافو كميكي. Hii ni katika madhambi makubwa sana. Kabiratu min kabair dhunub. Na Mtume sallam ametaja dhambi hii baada ya shirk na baada ya kuua. Wa hiya zina bi zawjati aljar. Mtu kufanya uzinifu na uchafu wa zina na mke wa jirani yake. Hapa mwanzo kuna uharamu wa tendo ovu la zina. Pia ndani yake kuna ifsadu zaujati aljar, kumuharibu mke wa jirani yako, ikawa hamtaki tena mumewe amfuate yule aliyekuwa nje ambaye ni jirani. Kadhalika aljaru yatawaqqa'u min jarihi himayata baitihi, jirani amtarajia jirani yake kuwa atamlindia nyumba yake na atamtetea ikiwa kutatokea jambo, sababu ni jirani yake na amekaa na amani kutokana na shari yake. Wayatma'innu ilayhi fil ghalib, na mara nyingi wa jirani, yani moyo wake umetulizana kwa jirani yake. Bali Uislamu ukamwamrisha jirani kumfanyia wema jirani mwenzake, na hili tulisoma katika hadithi zilizopita. Bali mpaka kufikia ma zala Jibrilu yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Jibril hakuacha kuniusia mimi juu ya jirani mpaka nikadhania atamrithisha katika mali yangu nikifa, namna alivyokuwa kimuusia. Sasa baada ya haya yote tena wewe uende ukazini na mke wa jirani yako, bila shaka ili ni jambo ovu sana. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameliorodhesha ni dhambi katika madhambi makubwa baada ya shirk, qatl, an tuzani ya halila tajarika. Na mtu ona ni jambo la kawaida tu. Sallallahu alaihi wasallam. Alafu hebu angalia watu, kwa mfano mtu akamuingilia kwa nguvu mwanamke na wapili akamridhisha mpaka akafanya ule uchafu, nani katika hao wawili dhambi yake kidogo ina afadhali? Yote ni makubwa katika madhambi makubwa, lakini katika hao wawili nani kidogo ina afadhali? Yote maovu makubwa. Nikizungumza lugha hii sieleweke vibaya, msifikirie dhambi ndogo eh? Moja amemshika kwa nguvu, yule wa pili amemfanya aridhie afanye kile kitendo. Katika hao wawili nani aliyefanya dhambi kubwa zaidi? Yote ni makubwa bila shaka. Kubwa zaidi ni ipi? yule ambaye amemridhisha ndio dhambi yake kubwa zaidi. Mfahamu, yule muovu zaidi, kwa sababu hapa sasa kuna watu wawili wameridhia kufanya tendo la uchafu, huu dhambi yake kubwa zaidi kama wanavyotaja ulama, wallahu aalam. Lakini angalia mujtamaa wamchukulia vipi yule na wamchukulia vipi huyo. Anataka mwenyewe, lakini ye mwenyewe aona ni jambo sahali, yani hajui mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala vile ni dhambi kubwa sana, kubwa. Wewe wajiona yani hapa duniani wewe mwerevu fanya uchafu kama huu, lakini wallahi kesho kuna hisabu nzito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuna hisabu nzito sana. Basi jirani, jamani, jirani yako ambaye aishi na wewe kwa amani, atarajia wewe usimame na yeye katika mazito yanayompata, kisha wewe waje kumfanyia khiana jirani yako, hili ni jambo ovu sana. Na hapa tupata faida annahu kullama sahula sahulatil ma'siyah, kila ikiwa ni sahali ya maasi ya kuyafikia, zida fi tashdidi wa tahdhiri minha, ni zaidi wataadharishwa na dhambi kama ile, sababu ni sahali kuifikia. Kila ikiwa mtu yuko karibu zaidi na maasi, na sheria yazidi kumkataza kile kitendo kukifanya. Sababu kwa mfano hapa, yule jirani ni sahali wewe kumfikia, mwanzo yuko karibu na wewe. Jambo la pili, yule jirani yako ana amani kabisa, hatarajii wewe kuweza kumfanyia khiana. Wajua wakati gani aingie, wakati gani atoka, kuna mambo mengi wajua. Kwa hivyo yawasahali zaidi kile kitendo kufanyika, na sheria ikaleta uzito zaidi katika dhambi kama hii, kwa sababu ni sahali kwa mtu kufikia. Akamalizia hadithi na kusema فأنزل الله عز وجل تصديقها, الله كترمش آية كم صديقيش متمواك صلى الله عليه وسلم, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر شرك, ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق, ولا يزنون. متوم صلى الله عليه وسلم نك الصادق المصدوق, آمني وكوكيلي أنا شكي سيما. Pamoja na hayo, Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha hii aya kusadikisha zaidi maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na hapa tupata faida anna sunnata sunu alkitab, wa anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam utiya alkitab wa mithluhu ma'a. Mtume sallam amepewa Qur'an na mfano wake ambao ni sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, sunnatul mutahhara. وأن نصوص الكتاب والسنة يصدق بعضها بعضا, نصوص القرآن والسنة تصدق شانا زوت زتوكك الله سبحانه وتعالى. نهابا بيتبت فائدة أن من رد السنة فكأنما رد الكتاب, من يكويروديش السنة متوم سلم نكوي كتا هانا تفوتي لاني كتا قرآن, هانا تفوتي إذ لا فرق بينهم, أكون تفوتي بين سنة يمتون سلم نبين قرآن, لأن هذا من عند الله وهذا من عند الله. سبزوت زتوك قنان والله سبحانه وتعالى كما لبسيم الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى, كما في القرآن نوحي كذلك سنة يمتون سلم نوحي, من يطع الرسول فقد أطاع الله, من يكم تيم تنسلم huyo amemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hadithi moja iliyothubutu kwa Mtume sallam, ukikataa ni sawa sawa na kukataa aya katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ni sawa sawa na kukataa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna tofauti. Kuna baadhi ya watu wadhania kuwa haina neno naweza kuikataa sunna, Qur'ani ndio siwezi kuikataa, lakini sunna naweza kuikataa, hakuna tofauti, zote ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wale wanaojiita Qur'aniyun kama wanavyojiita, kwa wao waamini Qur'ani peke yake, ni waongo mwanzo, ni waongo mwanzo, kwa sababu mambo mingi waona yafanya hayakutajwa katika Qur'an. Waswali swala tano na rak'a zile zilizoko, iko wapi kwenye kitabu cha Allah? katika kitabu cha Allah tumeambiwa aqimus sala, kisha mtume za salama akaeleza swala za swaliwa vipi kwenye kati zake na yote yale aliyoeleza kuhusu swala ni mtume za salama. Sasa wewe unayesema kuwa mimi nafuata Qur'an peke yake, huwa waitoa wapi swala katika Qur'an? Wajuaje kuswali katika Qur'an? Wajuaje kutoa zaka katika Qur'an? Wajuaje kuhiji katika Qur'an kama kubainisha mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa kama vile Qur'an ni wahi na sunna mtume sallam, zote mbili nini? Ni wahi, ni wajibu juu yako kuzifuata. Na kama kweli waifuata Qur'an, Qur'an yakwambia wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kwa hiyo ni wajibu juu yako kuifuata Qur'an kama vile ni wajibu juu yako kufuata sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallama iliyothubutu. Na hapa ndio baadhi ya watu hawaelewi. Ukisema ni wajibu kufuata sunna, tumaanisha kile alichokuja nacho mtume sallama katika njia iliyonyoka. Wala hatumaanishi kuwa kablia na baadia kwa mfano ni wajibu. Hatumaanishi hivyo. Hiyo ni istilahi nyingine ya sunna. Hapa tuzungumzia yale aliyokuja nayo mtume Muhammad sallama umuman. Ni wajibu kwa Muislamu kuyafuata. Njia aliyokuja nayo nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. نسأل الله أن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.